www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون قَوْلُنَا فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامٌ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں یہ دینی مجالس اور دینی بیانات جو موقع بموقع مختلف اکابر اور علماء کے ذریعے مساجد اور اجتماعات میں ہوتے رہتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ کان میں پڑی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آتی ہے اور بعض مرتبہ فکر میں اور زندگی میں انقلاب اور تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے خاص طور پر وہ باتیں جن کا تعلق براہ راست قرآن کریم سے ہو اور احادیث نبویہ سے ہو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے مثال تاثیر رکھی ہے اور آدمی اگر تھوڑی بھی توجہ کرے گا تو اس کے اثرات سے وہ محروم نہیں رہ سکتا ہے اس لیے ان مجالس کی قدر کرنی چاہیے اور جو باتیں بیان کی جائیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کی روشنی میں موقع بموقع اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے یہ کوئی محض رسم نہیں ہے کہ صاحب مہمان آئے بیان ہو گیا چھٹی بس بلکہ یہ دراصل دینی رہنمائی کے طریقے اور اسباب اور ذرائع ہیں ان سے حتی الامکان آدمی کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس وقت میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ فرقان کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں اور اس آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کا بہت ہی اچھے انداز میں ذکر فرمایا ہے. بندے تو سبھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا بندہ نہیں، لیکن جن بندوں سے اللہ تعالی بہت خوش ہیں ان کی نسبت اللہ نے اپنی جانب خود قرآن پاک میں فرمائی ہے اور ان کو لقب دیا ہے عباد الرحمن، کہ یہ رحمان کے بندے ہیں. جیسے کسی باپ کی کئی اولادیں ہوں اور ان میں سے کوئی اولاد اس کی زیادہ فرما بردار ہو تو باپ کیا کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو یہ ہے جو واقعی میری اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ بیٹے نہیں ہیں، بقیہ بھی بیٹے ہیں، مگر وہ بیٹے ہونے کے تقاضوں کو اس طرح پورا نہیں کر رہے جیسے یہ بیٹا پورا کر رہا ہے. اسی طرح بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، لیکن جو بندے اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کریں ان کو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمن، یہ میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں. ان کی صفات اللہ تعالی نے بیان کی، وہ بڑے متواضع ہیں، وہ کسی سے لغو بات جھگ جھگ نہیں کرتے، وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، وہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، وہ بخیل نہیں ہیں، وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وہ شرک سے بری ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری سے دور ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لغویات میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ ساری باتیں بیان اللہ تعالی نے کی اور اس لیے کی تاکہ ہم میں سے اگر کوئی چاہے کہ ہمارا نام بھی عباد الرحمن میں یا رحمان کی بندیوں میں لکھ دیا جائے تو یہ شرطیں پوری کر لے، یہ صفات اپنا لے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا نام بھی اسی میں شامل فرما دیا جائے گا، کوئی مشکل نہیں. آخر میں ان صفات کو بیان کرتے کرتے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ عباد الرحمن ایسے ہیں کہ جو ہمارے دربار میں دعائیں کرتے ہیں. اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب آپ ہمیں ایسے جوڑے عطا فرمائیے، ایسی اولادیں نسلیں عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی اولاد بنے گی، کون سی بیوی بنے گی، کون سا شوہر بنے گا جس سے طبیعت خوش ہو؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب طبیعت کا خوش ہونا، کسی چیز کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ ہمیں دلی سکون میسر ہے. تو ہماری بیوی بھی ایسی ہو جسے دیکھ کے دل ٹھنڈا ہو، دل کو خوشی ہو. بیوی کا شوہر بھی ایسا ہو کہ بیوی شوہر کو دیکھ کے باغ باغ ہو جائے. اور ہماری اولادیں بھی ایسی ہوں کہ جن کا تصور آ جائے تو دل میں ٹھنڈک محسوس ہو، آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو. اور دوسری دعا وہ یوں کرتے ہیں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے ہمارے رب ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے، یعنی ہمارا گھرانہ پہچانا جائے اس بات سے کہ بھئی اس گھر کے لوگ تو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں. یہ ہم سے وہ مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوں مانگتے ہیں. یہ دراصل تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسے مانگنا چاہیے. یہ شان کریمی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم دینے کو تیار ہیں، مانگنے کی چیز تو یہ ہے، یہ مانگو، اس سے تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور اس سے تمہیں آخرت میں بھی راحت میسر آئے گی. یاد رکھیے، مال و دولت سے سکون نہیں آتا، سلطنت حکومت سے سکون نہیں آتا، سکون آتا ہے دینداری سے، سکون آتا ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے سے، سکون آتا ہے اللہ کی یاد سے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد کے ذریعے سے مطمئن ہوتے ہیں. اور سن لو کان کھول کر، اطمینان قلب تو صرف اللہ کی یاد ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دعا بھی ہے اور اس کے اندر بہت بڑی نصیحت بھی ہے کہ ہمیشہ رشتے ناتے کے اندر ایسی چیز کو ملحوظ رکھو جس کے ذریعے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں. اور وہ چیز کیا ہے؟ ایمان، دینداری، اچھے اخلاق، اچھی سیرت. اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو یہ رشتہ آدمی کے لیے تبھی سکون کا ذریعہ بنے گا، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو چاہے کتنی ہی حسین بیوی لے کر آ جائیے اور کتنے ہی خوبصورت داماد لے کر کے آ جائیے، اگر یہ اخلاقی اچھی حالت اس میں نہیں پائی جا رہی، دینداری نہیں پائی جا رہی، تو آدمی کی زندگی اجیرن بن جائے گی، تلخ ہو جائے گی، کڑوی ہو جائے گی. اسی لیے ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اہم معاملے میں جس میں سب سے زیادہ مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، قیامت تک آنے والی امت کو اپنی طرف سے مشورہ دے دیا ہے جس سے بہتر کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار وجوہات سے، یا تو اس لیے کہ وہ بڑی مالدار ہے تو لوگ اس سے رشتہ کرتے ہیں تاکہ اس کے مال کے ذریعے سے اپنا گھر بھر لیں. بہت سی جگہ یہ بات پیش نظر ہوتی ہے. فرمایا یا پھر اس لیے کہ وہ عورت بہت بڑی حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے. اور فرمایا یا پھر اس لیے کہ یہ اعلیٰ خاندان کی ہے، ہمارا بھی اس سے لنک ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو کل کو ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا چوتھے نمبر پر کچھ لوگ ہیں جو نمبر ایک درجے میں نہ مال لگتے ہیں، نہ جمال لگتے ہیں، نہ خاندان رکھتے ہیں، وہ نمبر ایک پر دینداری رکھتے ہیں، ولی دین۔ یا یہ بتاؤ کہ وہ نمازی ہے یا نہیں، یہ بتاؤ جس سے ہمارا رشتہ ہونے جا رہا ہے وہ پردے کی پابند ہے یا نہیں، یہ بتاؤ کہ وہ عفت مآب ہے یا نہیں، یہ بتاؤ کہ وہ قرآن پڑھی ہوئی ہے یا نہیں، یہ بتاؤ کہ اس میں دینداری ہے یا نہیں، اس میں سلیقہ مندی ہے یا نہیں۔ یہ نمبر ایک ہے، اس کے ساتھ اگر مال بھی جڑ جائے حرج نہیں، اس کے ساتھ اگر حسن بھی جڑ جائے حرج نہیں، اس کے ساتھ خاندان مل جائے کوئی منع نہیں، لیکن نمبر ایک چیز کیا ہے؟ دینداری۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مشورہ دے دیا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، دینداری والے رشتے کو ہاتھ سے مت جانے دو، لپک لو، چھٹنے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال بھی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، جمال بھی وقت کے ساتھ ساتھ جھڑ جاتا ہے، خاندان بھی اصل بنیاد نہیں ہے، اصل چیز ہے دینداری۔ آپ کے گھر میں نیک بیوی آئے گی، چاہے وہ بیوی بن کے آئے یا بہو بن کر کے آئے، تو اس کی گود میں جو نسل پلے گی یہ دین ان نسلوں تک منتقل ہوگا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جو اولیاء اللہ دنیا میں جن کے نام روشن ہوئے، جن کی خدمات ایسی عظیم الشان ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، ان کی کردار سازی میں سب سے بڑا رول جو رہا وہ ان کی ماں کا رہا ہے۔ ان کی ماں نے ان کی اس انداز میں تربیت کی کہ وہ آگے چل کر کے دینی اعتبار سے آفتاب اور مہتاب بن گئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، قریبی زمانے کے بڑے داعی اللہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے آپ نے؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے بیانات بھی سنے ہوں۔ گھٹامن کے رہنے والے تھے وہ، گجرات میں پالن پور کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور ان کے والد جو تھے بہت غریب آدمی، گھٹامن سے بمبئی چلے گئے، گاڑی چلایا کرتے تھے، کھینچنے والی گاڑی، اور اس سے کما کر کے اور بچوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری عمر 6 سال کی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور ماں بالکل ان پڑھ ہو بھی، لیکن جہاں وہ رہتے تھے بمبئی میں قریب میں، ایک عورت جن کا نام مریم بی بی تھا وہ تعلیم کرایا کرتی تھی، آس پاس کی جھگی جھوپڑی کی عورتوں کو اکٹھے کر کے اور کچھ انہیں سنا دیا، کچھ سکھا دیا۔ تو والدہ وہاں جانے لگیں، اور وہاں سے جب واپس آتی تو اپنے بچوں کو بٹھا کر وہ سب باتیں سنایا کرتی۔ مولانا بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ والدہ صاحبہ نے ہمارے دل و دماغ پر قیامت ایسے مسلط کر دی تھی، قیامت کے حالات واقعات، کہ ایک دن میں اوپر چارپائی پہ سو رہا تھا اور میرا چھوٹا بھائی نیچے سو رہا تھا، رات میں سوتے سوتے جو کروٹ لی تو میں نیچے آ پڑا اور بہت رونے لگا, چیخ پکار مچا دی. والدہ اٹھ گئی, سینے سے لگایا, کہا اتنا کیوں رو رہا ہے, ایسی کوئی چوٹ تھوڑی لگی ہے یہ اتنا روئے چلے جا رہا ہے. تو کہتے ہیں میری زبان سے فوراً یہ نکلا کہ اما قیامت آ گئی, کہ والدہ نے جو ذہن بنایا تھا تو وہ چھوٹا بچہ یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی, میں الٹ گیا. فرماتے ہیں ایک دن والدہ اجتماع سے آئیں اور آ کر مجھے لپٹ گئیں اور آنکھوں سے آنسو روا اور کہنے لگی کہ عمر تو حافظ بن جا. اماں میں کیسے حفظ کروں, اسکول جانے لگا ہوں. کہ نہیں تو حافظ بن جا, اگر تو حافظ نہیں بنے گا تو میرے سر پہ آخرت میں تاج کیسے رکھا جائے, تو حافظ بن جا. تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں تو حفظ نہ ہو سکا, لیکن اللہ نے اس اپنی نیک بندی کی آرزو اس طرح پوری کی کہ جب میری عمر 55 سال کی ہوئی تو میں نے قرآن حفظ کیا ہے. کہ لوگ بچپن میں حفظ کرتے ہیں, میں نے 55 میں حفظ کیا ہے. پھر وہاں سے یہ لوگ گھٹامن آ گئے. وہاں ایک مکتب میں ایک عالم صاحب پڑھایا کرتے تھے, وہ ہمارے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, مولانا عبد الحفیظ بلند شہری. ہم نے بھی دیکھا ہے انہیں, اور عجیب و غریب سادہ آدمی تھا وہ. ان کی سادگی کا حال یہ تھا کہ چپل یہ ربڑ والی جو ہوتی ہے دو پٹی کی وہ پہنتے تھے, اور اگر پٹی ٹوٹ گئی تو وہاں کوئی اور رسی وسی لگا کے اسی کو باندھ لیا کرتے تھے, چلاتے تھے. چشمہ لگاتے تھے, اس کی کمانی ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں, اس میں تاگا باندھ کے وہ کان میں لگا دی, بس اسی طرح چلتے. کہ دنیاوی زیب و زینت سے انہیں کوئی مطلب ہی نہیں. وہ گھٹامن میں رہا کرتے تھے. والدہ وہاں گئیں تو ان کے پاس مکتب میں پڑھانے بٹھا دیا, اور جو کچھ خدمت ہوتی رہی کرتی رہی. مولانا کا وہاں سے آنے کا ارادہ بن گیا اپنے وطن. انہوں نے والدہ سے کہا کہ یہ بچہ بہت ہونہار ہے, اسے آپ ہمارے حوالے کر دیجئے, ہم اسے پڑھائیں گے. والدہ نے کہا میرے پاس تو اس کے کرائے کے بھی پیسے نہیں, کہ کچھ تھوڑا بہت کر دو. تو فرمایا کہ بہت مشکل سے 50 روپے قرض ادھار کر کے والدہ نے اور مجھے ان کے حوالے کر دیا کہ میرے بیٹے کو علم دین پڑھاؤ, لے جاؤ اسے. بیوہ عورت ہے, یتیم بچہ ہے, لے آئے. فرماتے ہیں کہ جب میں آ گیا تو جو خاندان کے بڑے ذمہ دار لوگ تھے وہ والدہ کے پاس آئے. یہ سننے کی بات ہے. اور کہا کہ یہ تم نے کیا غضب کر دیا, ایسا اچھا بچہ اسکول میں جاتا, نمبر لاتا, اچھی پڑھائی کرتا, اور پھر اسے اچھی ملازمت ملتی, اور یہ تمہارا تعاون کرتا اور تمہارے گھر کو سدھارتا اور ایسا کرتا ویسا کرتا, اب تم نے ایک مولوی کے حوالے کر دیا, وہ کیا کرے گا, مسجد کا لوٹا بن جائے گا, مدرسے کی چٹائی بن جائے گا, اور کیا کرے گا. یہ سب شروع ہو گئے. فرماتے ہیں کہ والدہ سنتی رہیں سنتی رہیں, اس کے بعد انہیں جلال آ گیا اور فرمایا کہ یہ جو تم دنیا دنیا چلا رہے ہو کہہ رہے ہو اپنے پاس رکھو, ایک دن وہ آئے گا کہ میرے بیٹے کے قدموں پہ ساری دنیا پڑی ہوئی ہوگی. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. تمہاری نظر صرف ایک حصے تک ہے اور میری نظر اس سے آگے تک ہے. ایسی مائیں ہوتی ہیں جن کی تربیت کے ذریعے سے ایسے مبلغین وجود میں آتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں ہم پڑھ پڑھا کے آگئے, قریب میں ایک مدرسے میں تدریس کا موقع ملا, ہفتے میں گھر جایا کرتے, والدہ پوچھتی کیا پڑھا کے آئے, وہ تو بالکل پڑھی بھی نہیں تھی کہ نہیں بتاؤ کیا پڑھا کے آئے کہ مجھے بھی سناؤ. اب کمرے میں بیٹھ جاتے, جلالین وغیرہ پڑھاتے تھے, وہ سنا دیتے کہ جی اما یہ سنا کے آیا, تو دل سے دعا نکلتی الہ العالمین جیسے یہ عمر مجھے یہاں سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو اور اس کے علم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے. ماں کی دعائیں بڑی عجیب و غریب ہیں, والدین کی دعائیں یاد رکھ لیجئے, والدین کی دعائیں اس عالم اسباب میں انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا بنتی ہیں. اور والدین سے دعائیں منگوائی نہیں جاتی, والدین کی دعائیں لی جاتی ہیں. کہہ کر کے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے یہ رسم ہے, اور ایسا عمل کرو کہ دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے, یہ ہے اصل میں دعا. جب آپ والدین کو خوش کریں گے, جب آپ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے, جب آپ والدین کے دل کا سرور بن جائیں گے, تو جب بھی ان کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھیں گے اپنے لیے مانگے یا نہ مانگے, اس آنکھوں کی ٹھنڈک بچے کے لیے ضرور دعا مانگے, اور وہ دعا براہ راست اللہ کے ہاں جا کر کے قبول ہوتی ہے. تو یہ تبدیلی نسلوں میں کہاں سے آئی؟ اس دینداری والے رشتے کے ذریعے سے آئی جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے مشورہ دے دیا, اس سے بہتر مشورہ اس معاملے میں کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تجربہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا تو سب برتنے کا سامان ہے, ان میں سب سے اچھی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیک بیوی ہے جو آدمی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. چاہے اس کے لیے پورا اچھا سا مکان نہ ہو, اس کے لیے صبح شام کھانے پینے کا پورا انتظام نہ ہو, لیکن بیوی اگر دیندار ہے, ہم مزاج ہے, شکر گزار ہے, قدردان ہے, اس سے اچھا سکون میں رہنے والا آدمی اور کوئی نہیں. تو یہ جو دعا منگوائی گئی کہ ان ہمارے جوڑوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, اس کے پیچھے یہ تعلیم ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرو جس سے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تمہیں نصیب ہو سکے, کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے. اسی طریقے پر آدمی جب تک اولاد نہیں ہوتی تو اولاد کے لیے بہت بے چین رہتا ہے, کیا کیا طریقے نہیں اپناتا کسی طرح اولاد ہو جائے. شوہر بھی اپناتا ہے, بیوی بھی اپناتی ہے, دونوں کے گھر والے بھی لگے رہتے ہیں کسی طرح اولاد مل جائے, لیکن محض اولاد یہ آدمی کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں ہے جب تک کہ اولاد فرما بردار نہ ہو. ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کہ جو بد دعائیں کرتے ہیں کہ کاش کے ایسی اولاد مجھے نہ ملی ہوتی, ان کی نظر میں وہ اولاد دل میں تیر بن جاتی ہے, تصور آتا ہے تو دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں. تو اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے پر محنت کرنی ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کریں. ضروری تعلیم جو علم دین کی ہے، اس سے کوئی بچہ کوئی بچی محروم نہ رہے. ضروری عقائد، ضروری مسائل قرآن پاک بقدر ضرورت ہر مسلمان مرد اور عورت، بچہ یا بچی کو جاننا فرض عین ہے. جیسے نماز فرض عین ہے، اس کے مسائل کو جاننا فرض عین ہے. روزہ فرض عین ہے، اس کے ضروری مسائل کو جاننا فرض عین ہے. کوئی بچہ بچی محروم نہ رہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنے بچے کو بہترین دینی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دیندار بنانے پر محنت نہیں کی، تو گویا کہ ہم ان کے حق میں خیر خواہ نہیں ہیں، ہم ان کے حق میں اچھا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ دنیاوی تعلیم بھی دلائیے، جائز حدود میں رہ کر دنیاوی تعلیم منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن آپ انہیں دین سے وابستہ رکھیے، مسجدوں سے وابستہ رکھیے، اہل اللہ سے وابستہ رکھیے. دین کی عظمت ان کے رگ و ریشے میں بسا دیجئے کہ کتنی ہی مخالف ہوائیں چلیں اور کتنے ہی مخالف اعتراضات ہوں اور کتنی ہی غیروں کی سازشیں ہوں، لیکن ہمارا بچہ ہماری بچی دین کے معاملے میں بالکل اٹل رہے اور اپنی جگہ سے ہلنے جلنے کو تیار نہ ہو. اس کی ذمہ داری والدین کی ہے. اگر انہوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، تو قیامت میں انہیں جواب دینا پڑے گا. بچے جو بھگتیں گے وہ اپنی جگہ، والدین بھی بچ نہیں سکتے ہیں. اور میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے عزت جو رکھی ہے وہ دینداری میں رکھی ہے، مالداری میں نہیں ہے، حکومت میں عزت نہیں ہے. عزت جو ہے وہ صرف اور صرف اس زندگی میں ہے جو زندگی اللہ اور اس کی رسول کی خوشنودی کے ساتھ گزرے. اسی کو تقوی والی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ معزز آدمی تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. وہ سب سے زیادہ مکرم ہے، قابل تکریم ہے، قابل اعزاز و اکرام. تو یہی دعا یہاں مانگی گئی، وجعلنا للمتقین اماما، متقیوں کا امام بنائیے. جب متقیوں کے امام بنیں گے تو خود بھی متقی ہوں گے، گھرانے کے لوگ بھی متقی ہوں گے، نسلوں میں بھی تقوی آئے گا تو عزت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں ان اپنے نیک بندوں کے لیے بشارت سنائی ہے، تم یہ اچھے اچھے کام کرو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ رحمان کے بندے ہیں جنہیں جنت کے بالا خانے بدلے میں ملیں گے، ان کے صبر کے، جم کر کے جو دین پر قائم رہے اس کے بدلے میں انہیں جنت کے بالا خانے ملیں گے، شاندار اپارٹمنٹ ملیں گے، یہاں رہو مزے کرو. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں انہیں مبارک بادیاں اور سلامتی کے ذریعے استقبال کیا جائے گا. آئیے تشریف لائیے، یہ آپ ہی کے لیے تیار ہے. جگہ جگہ فرشتے کھڑے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے گول مٹول. قرآن کہتا ہے ایسے خوبصورت جیسے بکھرے ہوئے موتیوں خدمت کے لیے حاضر ہوں گے. اشارہ ملتے ہی بس بھاگے چلے جا رہے ہیں, لو یہ بھی آپ کی خدمت میں ہے, یہ بھی ہے. بڑی شاندار زندگی ملے گی, بہترین ایسی نعمتیں ملیں گی جن کا نہ کبھی دل میں خیال آیا ہوگا, نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی. ہر چیز بالکل نئی اور شاندار ملے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, 7-star ہوٹل ہو یا 9-star ہوٹل ہو, جو بھی آپ کو کمرہ ملے گا ضرور اس میں پہلے کوئی رہا ہوگا. کتنا ہی اعلی سے اعلی کمرہ کیوں نہ ہو, خالی کر کے گیا پھر ملے گا. تمہیں بھی خالی کر کے جانا ہے, وقت ختم ہو گیا, گیٹ آؤٹ, چلو اب صفائی ہو کے پھر دوسرے کو ملا. لیکن جنت کا معاملہ کیا ہے, سیپریٹ ہے بالکل. جس کے لیے جو جنت طے ہے اس کی کوئی چیز مستعمل نہیں ہے. جو بھی استعمال کرے گا پہلی مرتبہ کرے گا, ہمیشہ وہی کرتا رہے گا, دوسرے کا کوئی مطلب نہیں. چاہے وہ چمچی ہو, چاہے وہ پیالہ ہو, چاہے وہ بستر ہو, چاہے اور کوئی چیز ہو. اور جو بھی چیز استعمال کرے گا سمجھے گا یہی میں پہلی مرتبہ استعمال کر رہا ہوں, مخصوص ہے. تو ایسا اعزاز اور اکرام ہوگا جس کا تصور دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا خالدین فیہا, وہ جب جائیں گے جنت میں تو کوئی پکنک کی جگہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد چلو خالی کرو, ہو گیا بہت تفریح. ہمیشہ خالدین فیہا, جب داخل ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے, کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی کبھی بھی نکلنے کا سوال نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ داخل تو کر دیا جائے ہمیشہ لیکن آدمی بوڑھا ہو جائے, نہ چلنے کے قابل, نہ اٹھنے کے قابل, نہ کھانے کے, نہ پینے کے. نہیں, 33 سال کا کڑیل جوان بنا کر داخل کیا جائے گا اور ہمیشہ اتنے ہی کا رہے گا, نہ بیماری نہ آزاری, نہ کوئی غم نہ ٹینشن. ٹینشن فری زندگی ملے گی, ہر آدمی مست اور موج میں رہے گا, کوئی ٹینشن نہیں کسی طرح. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما, یہ جنت کے بالا خانے بہترین ٹھکانے ہیں, بہترین قرار کی جگہ ہیں, ان سے بہتر کوئی جگہ نہیں. تو ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی نام اس میں ریزرو ہو جائے, بتائیے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو ریزرو مفت میں ہو جائے گا, ریزرو مفت میں ہو جائے گا, اس قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور وہ قیمت کیا ہے, وہ صفات ہیں جو یہاں بیان ہوں. تواضع اختیار کرو, لغویات سے بچو, راتوں کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں عبادت کرو, مناجات کرو, رودھوں کے گناہ معافی چمک معاف کراؤ, جہنم سے بچنے کی دعا کرو, ڈرا کرو اللہ سے, ایمان والی زندگی گزارو, تقوی والی زندگی گزارو. اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے, لینے والوں کے لینے میں کمی. تو ہم سب اس کا ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اپنے گھر کا ماحول درست کریں, نسلوں اور بچوں کے ایمان اعمال کی فکر کریں, خالی 99 کے پھیر میں نہیں رہیں گے کہ ہائے دنیا وائے دنیا, یوں مکان, یوں فیکٹری, یوں پیسے, یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ سب ہاتھ کا میل ہے, آج ہے کل نہیں. اس زندگی کی فکر پہلے ہے جس کے بعد کبھی فنا نہیں ہے, وہ بننی چاہیے. یہ بھی بنی رہے حرج نہیں, لیکن وہ بگڑ کے یہ بنے تو یہ نقصان کا سودا ہے, اس کی فکر زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے, جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين.